वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 11 अनुवाद तथा तात्पर्य श्री सीमा देशी भक्तिवेदांत संघोपाध्याय इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा सभा जलम विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् प्रहिष्यमानो रसुभिः कर्दमम् चेदमभ्यधात्। अनुवाद। प्रमोदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से अवतारी परमेश्वर को पूजा करके ब्रह्मा जी ने कार्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसे कि भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में बताया गया है, जो मनुष्य श्री भगवान के दिव्य कार्यों, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने का समझ लेते हैं, उस मुक्त समझना चाहिए। अथा ब्रह्मा मुक्त जीव है, यद्यपि उन पर इस विश्व का भार है, किंतु वे सामान्य जीवात्मा की तरह नहीं है, क्योंकि वे अधिकांश सामान्य जीवात्माओं की मूर्खताओं से मुक्त है। अच्छा, उन्हें श्री भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने भगवान के कार्यों की पूजा की और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा किया, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया था। जो मनुष्य श्री भगवान का पिता हो, वह अवश्य ही महान भक्त होगा। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा, जिसमें वह कहता है कि वह न तो वेद जानते है और न पुराण, न उसकी इनमें रुचि है, वह तो नंद महाराज में प्रीति रखते है, जो श्री कृष्ण के पिता रूप में प्रकट हुए है। वह ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता था, क्योंकि उसके अंगन में श्री भगवान घटने के भाव छाव रहे थे। ये भक्तों के उद्गार है। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न करे, तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा ने न केवल भगवान कपिल की पूजा की, वरन उनके पिता कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की। हरे कृष्ण। ऐसे लगते है मिल जाते नहीं, संभव नहीं से तो ऐसे की कुछ रुचि है, ऐसा बैठना चाहिए, ऐसे बैठना है, कैसे मेरे उत्साह हो गए। सभा जयन विशुद्ध है न चेत सातम प्रहिष्यमान कर्दम चेदम अभ्यधात। प्रमोदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से अवतारी परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामीति सुर्जुन। इस तात्पर्य में इस श्लोक के बारे में श्री प्रभुपाद कुछ मंतव्य की। जो भक्त अच्छी तरह जानते हैं किस लिए भगवान इस धराधाम में अवतार लेते हैं और किस प्रकार भगवान अपना कर्म करते हैं, और जो भगवान का सब कार्यकलाप सभी विशुद्ध है। विशुद्ध का क्या मतलब? तीगुण त्रिगुणों से अतीत रज सत्व तम से अतीत है। जो इस प्रकार जानते हैं वो परम व्यक्ति जो महान भक्त है। तो इस शरीर चढ़ के मरण का समय इस धराधाम में कभी वापस नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में प्रवेश करते ही वहां पर चिरकाल के लिए भगवान की सेवा करना। तो ब्रह्मा जी उस प्रकार विशुद्ध भक्त थे और है, और कर्दम मुनि और देवहूति दोनों उस प्रकार शुद्ध भक्त थे और है, और इस प्रकार परम भक्त के पदंग के अनुसरण करना चाहिए, जैसे कि हम भी परम भक्त हो सकते हैं। हमारे लक्ष्य है अपने आप को परम भक्त बनाना। अपने आप को नहीं है मतलब गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से हम भी ब्रह्मा जी की तरह, कर्दन मुनि की तरह, देवहूति की तरह परम भक्त हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि परम भक्त होने की इच्छा है, जैसे कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। जैसे कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी कर्दमुनि की प्रशंसा की। तो ऐसा नहीं है ऐसी इच्छा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त होऊंगा और इस प्रकार सब मेरी प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं है। भक्त के स्वभाव है बहुत ही नम्र है। देखिए ऐसा है जो पुण्यात्मा है वे परम भक्त की स्थिति स्वीकार करके परम भक्तों की पूजा करते हैं। देखिए इन वैष्णवों की इच्छा नहीं है कि दूसरों मेरी पूजा करेंगे, ऐसी इच्छा है कि मैं सब दूसरों की पूजा करूंगा। जैसे कि इस पवित्र व्रज भूमि में रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ रहते थे तो हर रोज कम से कम उनका जीवन का नियम था, भजन का नियम, कम से कम 2000 भक्तों वैष्णवों के प्रति दंडवत करना रघुनाथ दास गोस्वामी की विधि थी। तो ऐसा आपने आपको परम भक्त बनाना चाहिए। और कैसे परम भक्त बनाना है तो दूसरे भक्तों को स्वीकार करना, दूसरों भक्तों की पूजा करना, यही रास्ता है। नहीं है कि हम खाली भगवान की सेवा करते हैं, भगवान और भक्त साथ साथ नहीं रहते हैं। श्री प्रभुपाद एक बार बोल रहे हैं कि भगवान की चित्र, भगवान जिसमें भगवान अकेला रहते हैं वो सही नहीं। भगवान की चित्र ऐसा बनाना चाहिए जिसमें भगवान कम से कम एक भक्त के साथ है, क्योंकि भगवान कभी भी अकेला नहीं रहते। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हम अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय बोलते हैं कि इसलिए क्योंकि भगवान के भक्त सदैव भगवान के साथ रहते हैं, और भगवान सर्वोपरि है। फिर भी भगवान दूसरे भगवान थे अपने भक्तों की संग करने से आनंद मिलते हैं, इसलिए भगवान बहुत रूप धारण करते हैं। बाल कृष्ण जैसे कि इस श्लोक में बाल कृष्ण का वर्णन करना है। बाल कृष्ण जब शिशु थे भगवान, तो नंद महाराज के प्रांगण में खेलते थे बलराम के साथ। बलराम और कृष्ण बहुत दुष्ट थे, दुष्ट मोहन भगवान का एक नाम है, दुष्ट मोहन, क्योंकि इतना मस्ती करता था, इतना खेलते था कि वो नंद महाराज और कस यशोदामाई बहुत विचलित जाती थी। लेकिन भगवान की चिकित्सितम, इस श्लोक में चिकित्सितम, चिकित्सा का क्या मतलब, भगवान किस लिए आपन काम करते हैं भगवान जानते हैं। तो भगवान की लीला है, अपनी इच्छा से ही सभी काम करते हैं। तो भगवान इतने दुष्ट थे कि उससे भगवान की लीला से तो सभी भक्त बहुत प्रसन्न हो गए हैं। जैसे कि भगवान के बहुत नाम है मकन तस्कर, मकन चोर। तो अगर कोई चोरी करते हैं तो कोई उस वो चोरी देखने से प्रसन्न नहीं होते है। अगर किसी के लड़का चोरी करते हैं तो वो लड़का को शास्ति देना चाहिए। तो नंद महाराज यशोदा भी भगवान को शास्ति देते, तुम बड़ा बदमाश हो, ऐसे चोरी मत करो। लेकिन वास्तव में यशोदा, नंद महाराज और सब सभी ब्रजवासियों तो भगवान भगवान की लीला देख के पशु बहुत प्रसन्न हुए। और जब वो सब गोपियां यशोदा माता के पास आके ऐसा नालिश रखते थे तो कि तो यशोदा तुम वो कृष्ण को मका नहीं खिलाते हो, किस लिए हमारे घर में आते हो कृष्ण और चोरी करते हैं। तो इस प्रकार नालिश करके सब भगवान की तरफ देखते थे, देखते है तो भगवान ऐसा एक बहुत अच्छा बालक जो कभी कभी ऐसा मस्ती नहीं करते थे, ऐसा बहुत अच्छा बालक। फिर भगवान श्री कृष्ण को देख के सबके हृदय नरम हो गया और उसको शास्ति देने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। तो इस प्रकार भगवान की लीला बहुत है। जब बालक है मकन चोर है, जब किशोर है रास लीला करते, और जब और बड़ा है तो कुरुक्षेत्र में वन भूमि में पात्र सारथी लीला करते। तो यही सभी और दूसरे दूसरे अवतार में भी भगवान बहुत का लीला विस्तार करते हैं। जैसे कि इस अध्याय में कार्य मुनि पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव रहते थे और देवहूति को सांख्य योग ज्ञान परिवेशन करते थे, और राम रूप में दशरथ सूत्र रूप में भगवान राम बहुत प्रकार लीला विस्तार करते थे। तो ये सब लीला सुन के अभी तक भक्तों बहुत प्रसन्न होते हैं और इच्छा करते हैं कि मैं भी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करूंगा, भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान की लीला में अंश ग्रहण करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि इस ब्रज भूमि में बहुत भक्त रखते हैं और ऐसा व्रत करते हैं कि मैं वृंदावन के बाहर कभी नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन में रहूंगा। किस लिए? क्योंकि भगवान की प्रतिश्रुति है कि जो वृंदावन में रहते हैं और जो वृंदावन में देह त्याग करते हैं तो वे साक्षात मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा भक्तों के लिए वो निश्चय है कि देह त्याग करने का समय भगवत प्राप्ति करेंगे, मतलब इस धारा धाम में प्रकट हुए गोकुल वृंदावन से वैकुंठ जगत में प्रकट हुआ गोकुल गोलोक धाम में प्रवेश करेंगे। गोकुल और गोलोक में कोई पार्थक्य नहीं है, यही पार्थक्य है, वो पार्थक्य नहीं है कि गोकुल इस भौतिक जगत में प्रकट है और गोलोक धाम वो ये भौतिक जगत के बहुत ऊपर में स्थित है। लेकिन गोकुल और गोलोक में कोई अंतर नहीं है, और जो इस प्रकार विश्वास करके भगवान के भजन करके ब्रज भूमि में निवास करते हैं और इस ब्रज भूमि में मर जाते हैं तो वे भगवान के नित्य धाम में शाश्वत धाम में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए बहुत लोग जीवन के अंत का समय वृंदावन में आते हैं, लेकिन ऐसे है ऐसे दिखते हैं कभी कभी, तो जो वृंदावन में रहते हैं तो जीवन का अंतिम का समय किनारी होती है, इसलिए वो सब आत्मीय स्वजन सब कुटुम्ब तुरंत दिल्ली से वृंदावन आते हैं और उसको दिल्ली में हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वो दिल्ली में हॉस्पिटल में मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई निश्चय नहीं है कि हम अगर वृंदावन में रहेंगे हम मृत्यु का समय यहाँ रह सकते हूँ, हम नहीं जानते क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ा गारंटी क्या है कि हम जीवन सफल कर सकेंगे, भगवान भगवान मतलब मरण का समय हम गोलोक धाम जा सकेंगे, तो सेवा में स्थिर होना चाहिए। सेवा में ऐसा है कोई बहुत लोग वृंदावन में रहते हैं लेकिन सेवा भावी नहीं है, खाली रहते हैं, तो वो अच्छा है वृंदावन के बाहर रहने से वो अच्छा है। लेकिन वास्तव में ब्रजवास क्या है, ब्रजवास का क्या मतलब है, ब्रजवास का मतलब है आप भगवान की सेवा में निमग्न होना। क्योंकि ब्रजवासी हम क्या करते हैं, नंद महाराज गोपी हम क्या करते हैं, तो सदैव आप भगवान में भगवान की सेवा में लिप्त रखते हैं। ऐसा नहीं है कि नंद महाराज और सब गोपियां सुदामा श्रीदामा बलराम तो वृंदावन में रहते हैं और बीड़ी और चाय पीते, ऐसे नहीं है। तो असली ब्रजवास है एकदम विशुद्ध रूप से इंद्रिया दमन करके तपस्या करके भगवान की सेवा करना, वो ब्रजवास का असली मतलब है। तो ब्रजवास का मतलब भगवान और भगवान की भक्त की सेवा करना। इस तत्पर्य में श्री प्रभुपाद भगवान की के भक्तों की पूजा करना प्रशंसा करते हैं। तो इस वर्ष में श्री प्रभुपाद की शताब्दी उपलक्ष है। श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के पृष्ठ श्रेष्ठ भक्त थे और है। इस भागवत में कार्दम मुनि देवहूति ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज और इस प्रकार परम भक्त के वर्णन मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ऐसे महाभागवतों से नीच नहीं। श्रील प्रभुपाद महाभागवत महान ऐसा महाभागवत के कक्ष में थे। इस भागवत में सप्तम स्कंध में प्रहलाद महाराज के बारे में इस मंतव्य है कि वे महाभागवत महान है, मतलब महाभागवतों में वे महान है। भक्त सब भगवत का एक टाइटल है या वर्णन है या नाम है भगवत। जो भगवान की भक्ति करते हैं वे भगवत कहलाते हैं और भगवतों में जो महान है वे महाभगवत कहलाते हैं और महाभगवतों में जो श्रेष्ठ मतलब जो शुद्ध अतिशुद्ध विशुद्ध अति विशुद्ध श्रेष्ठ भक्त वे महाभगवत महान कहलाते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज। तो श्रील प्रभुपाद एक महाभगवत महान थे और कैसे भगवत भक्ति प्राप्त करना है तो उसके बारे में हम रोज गाते हैं, जो मंगलाती जाते हैं जो मंगलाती नहीं जाते हैं किस लिए नहीं जाते हैं मैं नहीं समझती। यस्या प्रसाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद न गति कतो भी यस्य मतलब किस जिसकी कृपा से भगवान संतुष्ट होते हैं बंदे गुरु श्री चरण। इस प्रकार महाभगवत गुरु के चरणों की वंदना करनी चाहिए, मैं वंदना करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इस मौका मिला, हमने इस मौका मिले कि हम भगवान की सेवा कर सकते हूँ। खास जो पाश्चात्य देशों के भक्त है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस मौका मिला। अगर श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों नहीं गए तो कैसे हम श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी मालूम सकते थे, वो असंभव था। और जो भारत में रहते हैं तो वे भी श्रील प्रभुपाद से बहुत आभारी हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद, अगर श्रील प्रभुपाद इस प्रकार जोर से भगवान श्री कृष्ण के गुणों प्रचार नहीं किए, श्री कृष्ण नाम प्रचार नहीं किए, तो भारत की स्थिति भी और बहुत नीच था। क्योंकि देखते हैं भारत में आजकल सब लोग, आपने आपको आज सब नहीं है, ज्यादा लोग आपने आपको असुर बना रहे हैं। कैसे हम मांस मछली अंडा खा सकते हैं, कैसे हम शराब पी सकते हैं, कैसे हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़का लड़की अविवाहित संगम करते हैं, वो सब करते हैं। ये भारत की कहानी, आज का उसका भारत का की कहानी। तो इस कलयुग का प्रभाव के बीच में श्रील प्रभुपाद जोर से श्री कृष्ण कीर्तन प्रचार किया, और इसलिए बहुत लोग वो अधोगति से बचा हुआ है। भारतीय लोग अगर श्रील प्रभुपाद इस प्रकार प्रचार नहीं किए तो मेरा अनुमान है या मेरा विश्वास है कि आजकल भारत में वो आध्यात्मिक के लिए दिलचस्पी जो है तो नहीं था। अगर श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार नहीं किए तो ऐसा था कि 20 साल पहले तो हिंदू धर्म क्या चीज है वो दूसरी बात है। लेकिन जैसे आजकल के युवकों बहुत धर्म में रुचि मिलती है, तो 20 साल की पहले ऐसा स्थिति नहीं थी। सब नास्तिक के बाद ग्रहण किए। जब 20 साल पहले जब मैं और हमारे गुरु भाई कॉलेज स्कूल सभी जाएगा मैं पूछा, तो सब युवक और सब छात्र खाली हंसते थे, हाँ हाँ क्या पश्चिमी सब क्या इस प्रकार, वो सब हमसे ऐसा चढ़ के जोग रखिए, नहीं नहीं कोई भगवान नहीं है, सब खाओ करने कोई भगवान नहीं है, तो इस प्रकार खिलाफ किए। तो आज का हो जब हम स्कूल कॉलेज में जाते सब छात्र छात्र तो हमको सम्मान देते हैं, तो वातावरण बिल्कुल अलग है। तो कैसे मेरा विश्वास है कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद जोर से प्रचार किए, इसलिए भारतीय लोगों भी अपन धर्म को विश्वास करते हैं, क्योंकि 20 साल पहले स्थिति अलग थी। तो इसलिए हमारे लिए ऐसे समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे कोई आशा नहीं है भगवान के चरण प्राप्ति करना। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें इस मौका मिला भगवान की सेवा करना। तो इसलिए यज्ञ प्रसाद भगवत प्रसाद, अगर हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो श्रील प्रभुपाद की सेवा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की सेवा और कृष्ण सेवा अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि सब जगत के लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। तो कैसे सब लोग श्री कृष्ण की सेवा करेंगे वो संभव नहीं होगा अगर हम प्रचार नहीं करेंगे। श्री प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि प्रचार करना होगी, क्योंकि प्रचार के द्वारा सब लोग की प्रेरणा मिलते है भगवान श्री कृष्ण सेवा करना। तो प्रचार करने श्री प्रभुपाद ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। वृंदावन में सब भजन करते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन अपना उद्धार के लिए भजन करने से प्रचार करना और अच्छा है, क्योंकि प्रचार से दूसरे लोग अवसर मिलते हैं भगवान की सेवा करना, और जो प्रचार करते हैं तो उनके ऊपर भगवान तुरंत संतुष्ट होते हैं। तो इस श्लोक और तत्पर्य में भक्तों की पूजा करना अनुमोदित है, तो कैसे भगवान के श्रेष्ठ भक्त की पूजा करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की पूजा कैसे करना है। हम रोज गुरु पूजा करते हैं, लेकिन वो भी करना चाहिए, लेकिन औपचारिक रूप से श्रील प्रभुपाद की पूजा करने से प्रचार करना अच्छा है। प्रचार का क्या मतलब है? प्रचार में बहुत प्रकार विधि है। सबसे महत्वपूर्ण बुक डिस्ट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों बेचना, दुकान से दुकान, दफ्तर से दफ्तर, मकान से मकान, रास्ते सभी रास्तों में लोगों को श्रील प्रभुपाद के दिव्य पुस्तक बेचना, ऐसा अनुरोध करना। हे महाशय, आप महान व्यक्ति है, कृपया एक दिव्य ग्रंथ ग्रहण कीजिए और उससे कुछ दान दीजिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों का वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, और कॉलेज स्कूल में प्रवचन देना, मकान में लोगों के मकान में प्रचार करना। तो इस प्रकार हरि नाम संकीर्तन प्रभात कर यही सब प्रसाद वितरण, तो यही सब कार्यक्रम से इस कृष्ण भक्ति आंदोलन बढ़ती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है प्रति रीते आचित और नागराधिग्राम सर्वत्र प्रचारित हो ही बेमान कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दिव्या नाम सभी जगह में पृथ्वी में सब गांव सब ठाव में फैल हो जाएगा। तो जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भक्त है तो खाली आपने के लिए भजन नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं जैसे कि सब जगत निवासी हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है? आपने बताया कि समाधि भगवान भगवान की समाधि दुर्गा भगवान की पूजा में लगे थे, पूजा करने योग्य है, लेकिन आज के ब्रजवासी को हम क्या समझे? ब्रजवासी, ब्रजवासी का क्या मतलब है? ब्रजवासी का मतलब जो जिनके हृदय में और दूसरी इच्छा नहीं है केवल भगवान की सेवा करना, वो ब्रजवासी। विषय छड़िया कभी शुद्ध हवे मन थवे हम हे रो श्री वृंदावन, जिनका मन और हृदय बिल्कुल शुद्ध है वे वास्तविक ब्रजवासी है। तो सही है जो जन्म लेते हैं वृंदावन में वो साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक ब्रजवासी है नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, गदाधर पंडित, ये जो शायद इस धाम में नहीं रहते थे लेकिन मन सदैव भगवान की सेवा में रहते थे। तो ब्रजवासी ऐसे तो जो ब्रज में वास करते हैं लेकिन दूसरों को चीटिंग करते हैं और मीठी बात बोल के दूसरों की पैसा लेते हैं, वो ब्रजवास नहीं है। ब्रज भूमि की कृपा से, भगवान की कृपा से फैसल होते हैं लेकिन भगवान भक्ति से वंचित रहते हैं। ऐसे देखते हैं वो लोग शिव विग्रह शिव मूर्ति देखते हैं, फैसल प्राचीन मूर्ति है जो 3 साल पहले जयपुर से लेके आया, वो प्राचीन मूर्ति है, पैसा दो पैसा दो। और पैसे से क्या करते है, तो टीवी खरीद करते है और वो नंगी मूवी देखते है। तो वो कि वो क्या भगवान की सेवा है? नहीं है, खाली छल है। यहाँ पर भी बहुत सही भक्त है ब्रजवास जो रोज 4 बजे में उठे हैं, शीत काल में भी जमुना में स्नान करते हैं, वे ब्रजवासी वे पूजनीय है। दूसरे की बात लेकिन किसी ना किसी तरह से वे वृंदावन में रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की अपमान नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जैसे कि सत्संग से फायदा होते हैं लेकिन ऐसे लोग से ऐसे लोगों के संग करने से कुछ फायदा नहीं हो। जो लोग मेरे साथ आओ मैं सब कुछ देखूंगा फिर बहुत पैसा चाहते हैं, जैसे कि वो कल वो बाजार में एक व्यक्ति मेरे मुझे कुछ प्रसाद दिए प्रसाद फिर ऐसे दो मेरे को नहीं वापस दे, तो ये प्रसाद नहीं है वो अच्छा नहीं। उसको मैंने उसको कहा कि तुम क्या करते हो, पैसे देते हो फिर पैसे दो, ये ब्रजवास नहीं है। अगर पैसे चाहते है भजन करने के लिए कुछ पैसे चाहते है तो नहीं दे सकते लेकिन ऐसा प्रसाद देते पैसा मत। तो ब्रजवास क्या है ऐसे समझना चाहिए। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, भक्ति का स्मरण।